जिस दिन आप मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को देखेंगे कि उनका नूर उनके आगे आगे और उनके दाएं दौड़ रहा होगा। आज ऐसे बागात की तुम्हें खुशखबरी हो जिनके नीचे नहरें जारी हैं, उसमें हमेशा की रिहायशी हो, यही बड़ी कामयाबी है।